پارے کی ابتدا میں کفار مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ جواب دیا جا رہا ہے الیہ یرد علم الساعۃ. قیامت کے علم کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا, یعنی قیامت کے وقوع کا صحیح وقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اب سوال میں سوال پیدا ہوا کہ جب قیامت کے وقوع کا ایگزیکٹ ٹائم معین وقت معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے قیامت نہ آئے, تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کسی چیز کے وقوع کا معین وقت معلوم نہ ہو تو سرے سے اس کے وقوع کا انکار کر دینا خلاف عقل ہے اور خلاف مشاہدہ ہے. وہ دلیل دی جا رہی ہے آگے کہ کسی چیز کے وقوع کا ایگزیکٹ ٹائم اگر معلوم نہ ہو, اس کا معین وقت معلوم نہ ہو, تو اس کا انکار کر دینا یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف مشاہدہ بھی. دلیل دی جا رہی ہے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ. ایک دلیل تو یہ ہے, اس سے پہلے کی دلیل وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا. دونوں دلیلیں بہت ہی عجیب و غریب ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو بالیاں ہوتی ہیں, بالیاں بالیوں میں دانے ہوتے ہیں, اسی طرح انگور کا خوشہ ہوتا ہے, خوشے کے اندر وہ پھل ہوتا ہے اور اس خوشے کو توڑ کر کے, خوشے کے غلاف کو توڑ کر کے پھل باہر نکلتا ہے. آم کا درخت ہو یا اسی طریقے سے کھجور کا درخت ہو, اس کا خوشہ ہوتا ہے غلاف, اس غلاف کو توڑ کر کے وہ پھل باہر نکلتا ہے, پھل کو ثمر بولتے ہیں. وما تخرج من ثمرات من اکمامی, کم کہتے غلاف کو, کم معنی غلاف, تو خوشے کے غلاف کے اندر وہ ثمر موجود رہتا ہے, پھل موجود رہتا ہے اور اس خوشے کے غلاف کو توڑ کر کے یہ پھل باہر نکل آتا ہے. خوشے سے باہر ابھی نہیں نکلا لیکن موجود ہے, یہ اپنے خوشے کے غلاف کو توڑ کر کے کب نکلے گا؟ ایگزیکٹ ٹائم اور اس کا معین وقت معلوم نہیں ہے, لیکن ہر دیکھنے والی آنکھ یہ کہہ رہی ہے کہ خوشے کے اندر پھل موجود ہے, ایک دن اس خوشے کے غلاف کو توڑ کر کے پھل ضرور باہر آئے گا. کتنی شاندار دلیل ہے دیکھیں کہ خوشہ اس کا غلاف بند ہے, اس کے اندر ثمر موجود ہے, پھل موجود ہے. اب اگرچہ اس پھل کے نکلنے کا معین وقت ایگزیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے, مگر ہر دیکھنے والی آنکھ یہ کہہ رہی ہے کہ خوشے کے غلاف کے اندر پھل موجود ہے, کسی نہ کسی وقت وہ خوشے کے غلاف کو توڑ کر کے باہر نکل آئے گا. تو اگرچہ خوشے کے غلاف کو توڑ کر کے پھل کے نکلنے کا ایگزیکٹ ٹائم اور معین وقت معلوم نہیں ہے, مگر ہر عقل والا یہ کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی وقت پھل اپنے خوشے کے غلاف کو توڑ کر باہر آ جائے گا. ایسے ہی قیامت کا معاملہ ہے, قیامت زمین ہی سے نکلے گی, ہاں قیامت. قرآن حکیم میں ثقلت فی السماوات والارض, زمین اور آسمان اس کے بوجھ سے بھاری ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اسی کائنات کے پیٹ سے, زمین اور آسمان کے مجموعے کا نام کائنات ہے, کائنات کے مجموعے سے اسی یونیورس کے پیٹ سے قیامت نکلنے والی ہے. اب اگر اسی کائنات اسی یونیورس کے پیٹ سے یہ قیامت نکلنے والی ہے تو اگرچہ اس کے نکلنے کا ایگزیکٹ وقت معلوم نہیں ہے لیکن حمل تو ٹھہرا ہوا ہے نا کائنات کا, ایک دن حمل تو باہر آنے والا ہی ہے. تو پہلے تو خوشے کے غلاف توڑ کر پھل کے نکلنے کو بطور دلیل اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے وقوع پر پیش فرمایا. دوسرے, وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه, حاملہ عورت پیٹ میں بچے کو اٹھا رہی ہے, ہر دیکھنے والی آنکھ یہ دیکھتی ہے, ہر دیکھنے والے شخص کو یہ معلوم ہے کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے, اندر موجود ہے, ایک نہ ایک دن باہر نکلنے ہی والا ہے, مردہ یا زندہ نکلنا ہی ہے. اگرچہ حمل کے باہر آنے کا معین وقت معلوم نہیں ہے, ایگزیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے, مگر ہر دیکھنے والی آنکھ یہ کہہ رہی ہے کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے, بچہ ایک دن باہر آئے گا. تو اگرچہ قیامت کے وقوع کا صحیح علم اور ایگزیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے تو اس سے یہ تھوڑی لازم آتا کہ قیامت نہیں آئے گی, جس طرح یہ لازم نہیں آتا کہ بچہ باہر نہیں آئے گا, خوشے کے غلاف کو توڑ کر کے پھل باہر نہیں آئے گا, ایسے ہی یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قیامت اس کائنات کے پیٹ سے ایک دن باہر نہیں آئے گی اگرچہ اس کا وقت ایگزیکٹ متعین لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ قیامت کے وقوع کی بڑی ہی پیاری دلیل دی گئی, اور دونوں دلیلیں مشاہداتی ہیں, مشاہدہ کر سکتا ہے آدمی. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ان قریب ہم آفاق اور انفس میں, انسان کے جسم میں اور انسان کے باہر جو کچھ ہے, ہم اس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے وہ سب حقیقت اور صداقت پر مبنی ہے. کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں, دیکھو قرآن نے یہ کہا کہ اعمال تولے جائیں گے, کفار مکہ نے یہ کہا کہ اعمال سبزی بھاجی تھوڑی ہے کہ انہیں ترازو میں تولا جا سکے, ان کا تعلق تو معنویات سے ہے اور معنویات کو ترازو میں کیسے تولا جا سکتا ہے, لیکن حرارت پیما, زلزلہ پیما, بخار پیما, ان تمام آلات کی ایجاد نے اس چیز کو ثابت کر کے بتا دیا. بخار کیا ہے؟ ترازو میں تولنے والی چیز ہے. زلزلہ یہ ترازو میں تولنے والی چیز ہے. حرارت, بخار, گرمی, یہ کوئی سبزی بھاجی ہے کہ اس کو ترازو میں تولا جا سکے؟ لیکن ان کو بھی تولنے کے لیے سائنس نے آلات بنا لیے, آلات ایجاد کر لیے. تو کیا یہ ساری چیزیں سبزی بھاجی ہیں جن کو ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ اسی طرح اعمال ہیں, جیسے یہ سب مانویات سے تعلق رکھتی ہیں ایسے ہی اعمال مانویات سے تعلق رکھتے ہیں, قیامت کے دن ان کو تولا جا سکتا ہے اور تولا جائے گا. اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ تمہاری زندگی کے تمام حرکات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, 26ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. تو کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ الفاظ زبان سے نکلے وہ ہوا میں گم ہو گئے, دھوئے کی طرح ہوا میں غائب ہو گئے, فضا میں گم ہو گئے, اب ان کا ریکارڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ویڈیو کیسٹس نے آ کر کے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ انسان کی آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, محفوظ کیا جا سکتا ہے, اور اس کو ریوائنڈ کر کے سنا بھی جا سکتا ہے. اب کوششیں یہ جاری ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ آوازیں جو منہ سے نکلتی ہیں وہ فضا میں موجود رہتی ہیں, وہ ختم نہیں ہو جاتی. اب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال پیچھے جا کر کے صحابہ کرام کی آوازیں اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث نکلی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تفسیر فرمائی ہے، ان تمام آوازوں کو پھر سے بازیافت کیا جائے، انہیں فضا سے کیچ کیا جائے، اگر یہ کام ہو جائے تو یہ جو کچھ بخاری میں ہے، یہ جو کچھ قرآن حکیم کی تفسیر کے نام پہ ہے، اللہ اکبر، یہ تو مشاہدے کی حد میں داخل ہو جائے کہ سچ مچ یہ ساری چیزیں جو آج کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی چیزیں. تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فضا میں گم ہو جاتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا، لیکن قرآن حکیم بولتا ہے کہ زبان انسان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، ویڈیو کیسٹ میں آ کر کے یا یہ جو دیگر ریکارڈ پلیئرز ہیں یہ آوازوں کو کیچ کر لیتے ہیں اور ان کو ریوائنڈ کر کے سنا بھی جا سکتا ہے. ان آلات کی ایجاد نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی آواز کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن نے یہ کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو ویسے ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آج سی سی کیمروں نے آ کر کے ویڈیو کیمراز نے آ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ قرآن حکیم میں جو باتیں کہی گئی ہیں کہ انسان کی تمام حرکات اور سکنات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ بالکل مبنی بر صداقت ہے اور مبنی بر حق ہے. کچھ چیزیں اپنے وقوع میں اپنے وقت کی منتظر ہیں، مثلا قرآن نے کہا کہ دجال آئے گا یا حدیث میں دجال آئے گا، یہ اپنے وقت کے انتظار میں ہے کہ کب آئے گا. اسی طرح خروج یاجوج و ماجوج، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حد ينسلون، خروج یاجوج ماجوج یہ ایسا واقعہ ہے جو اپنے وقوع کے لیے اپنے خاص وقت کا منتظر ہے، وہ جب وقت آئے گا وہ چیز ظاہر ہو جائے گی. کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اور کچھ چیزیں اپنے وقوع کے لیے اپنے وقت کی منتظر ہیں، وقت آئے گا وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم آفاق میں اور انفس میں انسان کے وہ ساری چیزیں دکھائیں گے جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے اندر کہی ہوئی ساری باتیں مدمی برحق ہیں. اس کے بعد سورہ شورہ شروع ہوتی ہے، اس کے اندر یہ بات فرمائی گئی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ایک ایک ذرہ سب اسی کا ہے. دیکھو اسلام کے عقیدے میں اور غیر اسلامی عقیدے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، کہنے والے نے بالکل صحیح کہا، دا ادر سیز دیٹ ایوری تھنگ از گاڈ، دوسرے لوگ بولتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، بٹ مسلم سیز دیٹ ایوری تھنگ از گاڈس، صرف اپوسٹروفی کا فرق ہے. کہنے والے نے بالکل صحیح کہا کہ مسلمان یہ کہتا ہے ہر چیز خدا کی ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز خدا ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں ہر چیز خدا ہے، مگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے، یہ صرف اپوسٹروفی کا فرق ہے. یہ بات یہی کہی گئی لہو ماف، ان کو جگہ دیجئے، پیچھے کر دیجئے، ان کو پیچھے کرو، پیچھے چلے جاؤ، آپ سو جاؤ پیچھے. لو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی ہیں، لام ملکیت کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ قرآن ہم نے آپ کے پاس وہی کی ہے، آپ کی طرف وہی کی ہے، تاکہ آپ سب سے پہلے ام القرا کو اور ان کے اطراف کے لوگوں کو آپ یہ سنا دیں اور ان کو ڈرا دیں. دیکھیں تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کے اسٹیپس ہیں. دعوت و تبلیغ کرنے والے اس منہج کو اور اس طریقے کو فالو نہیں کرتے. مثلا تبلیغ کا پہلا اسٹیپ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تبلیغ اپنے سے شروع کرو، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے بعد اسٹیپ ہے واہلیکم، تمہارے اہل و عیال، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری بچیاں، یہ تمہاری تبلیغ کا دوسرا اسٹیپ ہے، دوسرے اسٹیپ پر ان کے اوپر تبلیغ کی جائے. اور تیسرا اسٹیپ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن حکیم نے فرمایا کہ آپ کے جو اقربا ہیں، دوست ہیں، رشتے دار ہیں، یہ تبلیغ کے تیسرے اسٹیپ میں آتے ہیں، آپ ان کے سامنے تبلیغ کیجئے. اب اپنی ذات، اپنے اہل و عیال، پھر آپ کے اقربا، رشتے دار، محلے والے، اس کے بعد لتنذر ام القرى، پھر آپ کا گاؤں، ومن حولها، پھر اس کے ارد گرد، یعنی گاؤں کے اطراف میں جو گاؤں ہیں وہ، اور اس کے بعد وما ارسلناک الا کافتا للناس، پھر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام اسٹیپس چھوڑ کر کے آدمی اگلے اسٹیپس کو پکڑ لیتا ہے جو تبلیغ کا صحیح منہج نہیں ہے اور تبلیغ کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اچھا، تبلیغ کرنے کے لیے نکلے ہم، سوال یہ ہے کہ آپ نکلے تو محنت تو کر رہے ہیں آپ، لیکن کس چیز کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا. کس چیز کی تبلیغ ہو؟ قرآن نے یہ بھی بتا دیا، یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس چیز کی تبلیغ کیجئے جو آپ پر اتاری گئی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ پر کون سی چیز اتاری گئی؟ آئیے دلیل دیکھ لیتے ہیں کون کون سی چیز اتاری گئی. دو ہی چیزیں اتاری گئی، دلیل یہ حدیث پاک، وان المقدام ابن مادی قریبا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اے سنو، مجھے قرآن دیا گیا، الا انی اوتیت الکتاب، مجھے قرآن دیا گیا، قرآن نازل ہوا، یہ دوسرے ومثلہ معہ، اور اسی کے ساتھ اسی کا مثل دیا گیا ہے. اس کا مطلب اگر صحیح حدیث آ جائے تو حجیت میں قرآن حکیم کے برابر ہے. جس طریقے سے قرآن حکیم کو حکم کو فالو کرنا ضروری ہے، ایسے ہی صحیح حدیث آ جائے اور اس میں کوئی شک نہ ہو تو صحیح حدیث حجیت میں قرآن حکیم کے برابر، حجت میں، عمل میں قرآن حکیم کے برابر ہے. اگرچہ قرآن حکیم افضلیت میں حدیث سے اعلیٰ ہے، بڑا ہے، لیکن حجیت میں صحیح حدیث قرآن حکیم کے برابر ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دو چیزیں دی گئیں، تیسری کوئی چیز نہیں دی گئی، آپ کو یہی دونوں چیزیں دی گئیں، اور یہی دونوں چیزیں جو آپ کے دی گئی تھی پوری امانت داری کے ساتھ آپ نے امت کے حوالے کر دیا. دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الصحیح میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت ایسی لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو. تین چیزیں ہے یہ نہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا پکڑ رکھا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہیں وہ پکڑ کے رکھا ہوا، جو اصلی چیزیں وہ چھوڑ رکھا ہے. دو چیزیں آپ کو ملی، وہی دونوں چیزیں آپ نے دے دی امت کو، قرآن اور حدیث ملے، قرآن اور حدیث آپ نے امت کے حوالے کر دیا، دو چیزیں. تین چار پتہ نہیں کون کون سی کتنی چیزیں پکڑ رکھی لوگوں نے، کوئی کہتا تین ہے، کوئی کہتا چار ہے، کوئی کہتا کچھ اور ہے، اور نبی کو دو چیزیں ملی، نبی نے دونوں ہی چیزیں دے دی ہمیں پوری امانت داری کے ساتھ، تیسری کوئی چیز آپ کو نہیں دی گئی، اور قیامت میں بھی دو ہی چیزیں ہیں. بولو، میدان محشر میں، میدان حشر کے اندر گرمی ہوگی، کیسی گرمی ہوگی؟ اللہ اکبر، حدیث میں وہ گرمی آپ پڑھ لیں تو آپ کے روکٹے کھڑے ہو جائیں گے. گرمی اتنی ہوگی کہ پسینے میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگ ڈوبے ہوئے گے، پسینہ اتنا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی سر تک، اور کوئی ڈوب رہا ہوگا اور ابھر رہا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا. اب ظاہر ہے کہ گرمی کے وقت کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ صرف دو چیزوں کی. گرمی میں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پانی کی اور دوسرے اے سی کی. دو چیزیں مل جائیں آدمی کو گرمی سے نجات مل جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی دو چیزیں میدان حشر میں ہیں، سایہ اے سی کا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعت یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل. قیامت کے میدان میں صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا سایہ یا اس کے عرش کا سایہ. اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ، اس کا سایہ کتنا ٹھنڈا ہوگا؟ کوئی اے سی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ گرمی میں اے سی مل گئی آپ کو، برابر ہے. اور پانی حوض کوثر پر. دلیل، ان اعطیناک الکوثر، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے. جتنے بھی آپ کے متبعین ہیں سب حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے. تو اے سی اور سایہ اللہ کے پاس، لا الہ الا اللہ کے پاس، اور پانی محمد الرسول اللہ کے پاس، یہی دونوں چیزیں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. تیسرا کوئی امام نہیں، تیسرا کوئی پیر نہیں، تیسرا کوئی فقیر نہیں، نہ وہاں اس کا کوئی جو ہے ماننے والا ہوگا، اور نہ وہاں کوئی کسی کا اسپاٹ ہونا، کسی کی دکان ہوگی. صرف ایک جگہ ہوگی اے سی کی، وہ اللہ کے عرش کا سایہ، جیسے کہ حدیث نے بتایا. اور ایک پانی کا معاملہ ہوگا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. وہاں آپ اپنے دست مبارک سے جام کوثر اپنے متبعین کو دیں گے. اچھا کچھ لوگ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے وہاں انٹرنس کے اوپر, فرشتے کہے چل ادھر کہاں جا رہا ہے, نہیں تھوڑا پانی پینا ہے بہت پیاس لگی, اے پانی نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ فرشتوں سے الجھ رہے ہیں وہاں, فرشتوں ان کو آنے نہیں دے رہے, آپ فرمائیں گے آن دو آن دو, یہ میرے امتی ہیں, یہ میرے امتی ہیں, یعرفوننی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے اور وہ لوگ مجھے پہچانیں گے, میں دیکھ لوں گا میرے امتی ہیں, میں کہوں گا آن دو یہ تو میرے امتی ہیں. تب وہاں فرشتے بولیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں, یہ آپ کے امتی ہیں, لیکن آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انک اللہ تدری ما حدث بعدک, آپ کے بعد انہوں نے نہ جانے کتنی چیزیں ایجاد کر لی, آپ دو چیزیں چھوڑ کے آئے تھے, یہ پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں ایجاد کر کے بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی, ارے ان کو ہٹاؤ ہٹاؤ, ان کو ادھر متا نہیں دینا, اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد طرح طرح سے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی. اب بتاؤ لا الہ الا اللہ کے پاس سایہ اور محمد الرسول اللہ کے پاس پانی, گرمی میں یہی دونوں چیزیں مل جائیں آدمی کو گرمی سے نجات مل جائے, کسی تیسری چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لہذا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اوپر جم جاؤ. تو یہ تبلیغ کا طریقہ ہے. جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے, قرآن حکیم میں بعض چیزیں واضح نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. مثلا اسی حدیث میں جو ابھی میں نے پڑھا مقدام ابن مادی قریب کی, آپ نے آگے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی, ایک بہت باریک استدلال کرنے جا رہا ہوں, سنو یہ ہماری زندگی سے متعلق ہے. الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی, سنو پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے, پالتو گدھا حرام ہے, اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, برابر نقطہ ملا, پالتو گدھا حرام ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ الکوہل کا استعمال کرنا کیسا ہے, الکوہل کا, اس لیے کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے اور یہ بعض دوائیوں کے اندر ملا دیا جاتا ہے اور بعض سینٹس کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر ملا دیا جاتا ہے, بعض اسپرے ہوتے ہیں اسپرے کے اندر الکوہل ملا دیا جاتا ہے. تو الکوہل کو بدن کے اوپر کپڑوں کے اوپر اگر اسپرے کر دیا جائے, بدن کے اوپر لگ جائے تو کیا نہانا ضروری, بدن ناپاک ہو گیا؟ کپڑوں کے اوپر اگر اسپرے کر دیا جائے جس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے تو کیا کپڑا ناپاک ہو گیا؟ اب اس کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی اس کپڑے کو دھل نہ لے اور الکوہل وہاں سے نکل نہ جائے. یہی دلیل مل گئی. دلیل یہ ملی کہ بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں مگر ناپاک نہیں ہوتی. گدھا حرام ہے مگر ناپاک نہیں ہے, اس کے اوپر آپ سواری کر سکتے ہیں, اس کا پسینہ اگر آپ کے بدن میں لگ جائے آپ کا کپڑا خراب نہیں ہوتا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی حرمت, گدھے کا گوشت کھانا پہلے جائز تھا جی, سن 7 ہجری سے پہلے تک جائز تھا, لوگ گدھا ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے. جب سن 7 ہجری کے اندر جنگ خیبر ہوئی, جنگ خیبر یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو راستے میں لوگوں نے گدھے ذبح کیے اور گوشت بوٹی کر کے اسے برتنوں کے اندر رکھ دیا اور پکانے لگے. وہیں وہی اتری کہ اے اللہ کے رسول آج سے گدھا جو پالتو گدھا ہے اس کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے. اب دیکھیے گدھا حرام ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے گوشت جو گدھے کے ہیں وہ پھینک دیے جائیں, کوئی استعمال نہ کرے, اس لیے کہ آج سے پالتو گدھا حرام قرار دے دیا گیا. تو دیکھو ایک چیز حرام ہے مگر ناپاک نہیں ہے. اور یہ گدھی امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب البانی اتونی, یہ باب ہے یہ بتانے کے لیے کہ گدھی کا دودھ کوئی پی سکتا ہے کیا؟ کچھ بچے توتلے پیدا ہوتے ہیں یا بول نہیں پاتے ہیں تو گدھی کے دودھ میں کچھ ملا کر کے بچوں کو چٹایا جاتا ہے جس سے ان کی زبان کھل جاتی ہے, یہ گدھی کے دودھ میں تاثیر ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں کہ گدھی کے دودھ کا باب ہے یہ, یعنی اگر دوا کے لیے آدمی گدھی کا دودھ استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گدھا حرام ہے, گدھی حرام ہے, لیکن اس کا جو دودھ ہے وہ حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے اوپر سواری کرنا جائز ہے، اس کا جو پسینہ کپڑے میں لگے، پسینہ کپڑا میں لگنے کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، ایسے ہی ایک چیز حرام ہوتی ہے مگر ناپاک نہیں ہوتی، ایسے ہی الکوہل حرام تو ہے پینا مگر ناپاک اور نجس نہیں ہے کہ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک چیز حرام ہوتی ہے مگر نجس نہیں ہوتی، شراب حرام ہے مگر اس کی نجاست کی کوئی دلیل موجود نہیں، الکوہل حرام ہے مگر اس کے نجس ہونے کی، ناپاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے طاہر ہونے کی دلیل ملتی ہے، دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ و ابی بن کعب و ابا طلحہ من فضیخ ذهب و تمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحہ یا انس قم یا انس فاہرقها فاہرقتها. رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ، امام بخاری رحمۃ اللہ اسی کتاب الاشربہ میں لائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں شراب کی حرمت سے پہلے ابو طلحہ کے گھر میں مشہور قاری قرآن حضرت ابو عبید بن کعب کو شراب پلا رہا تھا. قاری ہے قرآن کے، شراب پی رہے ہیں، اس لیے کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، حضرت ابو طلحہ ہیں، انہی کا گھر ہے، وہ بھی شراب پی رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، وہ بھی شراب پی رہے ہیں. کنت اسقی ابا عبیدہ وابا طلحہ، ان سب کو میں من فضیخ ذهب خجور کی خاص شراب ہوتی تھی وہ پلا رہا تھا میں. اتنے میں ایک آدمی آیا، فجاءهم آتین، ایک آدمی آیا فقال کہا ان الخمر قد حرمت. ارے تم لوگ یہاں گھر میں بیٹھ کر شراب پی رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتر چکی ہے ان الخمر قد حرمت، شراب حرام قرار دے دی گئی. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا انس سے قم یا انسو، اے انس اٹھو اور گلی کے اندر شراب کو بہا دو. اب گلی کے اندر شراب کو بہانے کے لیے کہا گیا تو اس کا مطلب ہے گلی کو ناپاک کرنے کے لیے کہا گیا. پتہ یہ چلا کہ شراب کی اور الکوہل کی حرمت کی بات تو اس کا پینا حرام ہے مگر اس کے نجس ہونے کی اور ناپاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں. اور رہا مزید الکوہل کے اوپر تبصرہ، تو الکوہل کا اسپرے یا اسی طریقے سینٹ جس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہو اگر وہ کپڑے کے اوپر اسپرے کیا جائے تو تھوڑی دیر کے اندر الکوہل کی خصوصیت اڑ جاتا ہے، خوشبو صرف رہ جاتی ہے. لہذا الکوہل کو آدمی بلا جھجھک استعمال کر سکتا ہے. مطالعے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں حاصل مطالعہ یہ ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے کپڑے پر تصویر. کل ایک بچے نے پوچھا کہ شیخ ایسا ہے کہ ایک کپڑا لے لیا ہوں تو اس کپڑے کے اوپر کچھ تصویر بنی ہوئی ہے جاندار کی، اب میں نے نماز پڑھ لی ہے تو کیا کپڑے کے اوپر تصویر کی موجودگی کے ساتھ جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ نماز ہو گئی کہ نہیں؟ نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے اسی حدیث کے پیش نظر یہ جواب دیا کہ نماز ہو گئی ہے، اس لیے کہ کپڑے کا معاملہ الگ ہے اور نماز کا معاملہ الگ ہے. مثال دی گئی کہ ایک چھری ہے، حاجی صاحب بکرا خرید کر کے تو لائے، 10,000 کا 15,000 کا بہترین بکرا ہے، اب اس کو ذبح کرنا ہے. چھری انہوں نے چرا کر کہیں سے لایا ہوا تھا، رکھا ہوا چھری چوری کی ہے اور بکرا حلال ہے. اب اس چوری کی چھری سے جو حرام ہے اگر اس حلال بکرے کو ذبح کر دیا گیا تو دو گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. ہاں یہ جو چھری چوری کی گئی ہے اس چوری کا گناہ تو آدمی کے اوپر ہے ہی، لیکن اس چوری کی ہوئی حرام چھری سے جو بکرا ذبح کیا گیا ہے بکرے کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی، بکرے کا گوشت اب بھی حلال ہے، آدمی کھا سکتا ہے. چھری چرانا، چھری جو چوری کی ہوئی وہ تو حرام ہے ہی، لیکن حرام چھری سے حلال چیز کو ذبح کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوئی. اور نبی کی حدیث بھی حضرت عائشہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحرم الحرام الحلال، کہ کوئی حرام چیز کسی حلال کو حرام نہیں کرتی، کوئی حرام چیز کسی حلال کو حرام نہیں کرتی. تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن آپ نے یہ جو تصویر والا کپڑا پہن رکھا ہے یہ تصویر والا کپڑا پہننا حرام ہے، یہ جائز نہیں، یہ کپڑا پہننا درست نہیں ہے، اس کا گناہ الگ سے ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حجرہ عائشہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک منقش کپڑا جس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھی آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے فوراً حکم دیا کہ یہ کپڑا سامنے سے ہٹاؤ، اس کے اوپر تصویریں ہیں. حضرت عائشہ نے فوراً اس کو کپڑے کو ہٹا دیا. پتہ یہ چلا کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے, سامنے تصویریں ہیں کپڑے کے اوپر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہٹوا دیا اور اسے پھڑوا کر کے تکیہ بنوا لیا. تو کپڑوں کے اوپر تصویریں یہ درست نہیں ہیں, ایسا کپڑا پہننا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ پہن کر کے کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے, ایسا نہ کرے, اس لیے کہ اس طریقے کا کپڑا پہننا درست نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نوتی منہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. یہ دنیا کھیتی ہے, اس میں دو طریقے کے لوگ کھیتی کرتے ہیں, ایک آخرت کی کھیتی کرتا ہے اور ایک دنیا کی کھیتی کرتا ہے. دیکھو آخرت کی کھیتی کی زمین یہی ہے دنیا, اور دنیا کی کھیتی کے لیے بھی یہی زمین ہے. زمین ایک ہے مگر ایک آدمی اسی کے اندر آخرت کی کھیتی کرتا ہے اور اسی زمین کے اندر ایک آدمی دنیا ہی کی کھیتی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرت نزید لہو فی حرثی, جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو جتنا وہ چاہے گا ہم زیادہ کرتے رہیں گے. نزید لہو فی حرثی, جتنا وہ کھیتی کرے گا ہم اتنا دیں گے. ومن کان یرید حرث دنیا, جو آدمی دنیا کی کھیتی کرتا, حرث منی کھیتی, ومن کان یرید حرث دنیا نوتی ہی منہا, ہم دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اس کو جتنا ہم چاہیں گے, لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں اس دنیا کی کھیتی کرنے والے کو کوئی حصہ نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ آخرت کی کھیتی کرنے والے کو دنیا نہیں ملے گی, بلکہ آخرت کی کھیتی کرنے والوں کو دنیا بھی ملتی ہے, لیکن یہ فرمایا گیا جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اسے آخرت ملنے والی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی پیاری بات کہی گئی, من کان یرید ہر سلا, جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے, یہ نہیں کہا کہ اسے دنیا نہیں ملے گی, دنیا دیں گے ہم اس کو, آخرت کی کھیتی کرنے والے کو بھی, لیکن جو صرف دنیا کی کھیتی کرتا ہے صاف فرما دیا گیا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, اسے آخرت کے اندر کوئی حصہ ملنے والا نہیں. تو آخرت کی کھیتی کرو دنیا بھی مل جائے گی. دنیا کی کھیتی کرنے میں نقصان یہ ہے, ایک تو یہ کہ جتنا تم چاہو گے اتنا نہیں ملے گی, جتنا اللہ چاہے گا اتنا دے گا, اور دوسرے یہ کہ جو کچھ مل جا رہا ہے تمہیں دنیا کے اندر دے دیا جائے گا, آخرت کے اندر تمہارا کوئی حصہ ہے. لہذا اس زمین کے اوپر آخرت کی کھیتی کرنا یہ سیف طریقہ ہے, اور یہی عقل مندوں کا طریقہ ہونا چاہیے. بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو صرف دنیا کی کھیتی زمین کے اوپر کر رہے ہیں, جبکہ آخرت کی کھیتی کرنے والے کو بھی دنیا مل رہی ہے. تو من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نوتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ہم نے دولت کی تقسیم کر رکھی ہے, کسی کو غریب بنا دیا کسی کو امیر بنا دیا ہے. نظام عالم, یہ عالم کا کارخانہ اسی اونچ نیچ کے اوپر چل رہا ہے, امیر اور غریب پر. اگر سارے لوگ امیر ہو جائیں تو پھر آپ کا جوتا بنانے والا کون؟ آپ جوتا نہیں پہن سکتے, میں جوتا بنانے جاؤں گا اتنا بڑا آدمی ہوں میں. اگر سارے لوگ امیر ہو جائیں آپ کے جوتے پر پالش کرنے والا کون؟ سارے لوگ امیر ہو جائیں تو آپ کے گھر میں جھاڑو دینے والی عورت کون؟ آپ کے باغوں کے اندر کام کرنے والا کون؟ آپ کھیتی کر پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیری غریبی کا جو سلسلہ جاری کر رکھا ہے اور روزی کی جو تقسیم ہے کم اور زیادہ, یہ در حقیقت کارخانہ عالم کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے. سب کو امیر بنا دیتا تو کارخانہ عالم صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا تھا. اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم, وکہ اہم یقسمون رحمت ربک, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, بعض کو کم دیا بعض کو زیادہ دیا, اور یہ تقسیم ہماری ہے معیشت کی. ونحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں جو معیشت کی تقسیم ہے یہ ہماری تقسیم ہے. اب اس میں جو مارکسزم ہے, مارکسزم وہ کہتا ہے کہ سب کو, سب محنت کریں اور سب کو برابر برابر دیا جائے, بالکل خلاف عدل ہے, انصاف کے خلاف ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کی صلاحیتیں مختلف ہیں, آدمی کی صلاحیتوں میں تفاوت ہے, اور آدمی کی صلاحیتوں میں تفاوت کی وجہ سے فرائض میں تفاوت ہے, اور جب فرائض میں تفاوت ہے تو آمدنی کے اندر بھی تفاوت ہونا یہ مطابق عدل ہے. مثلا ایک لیبر ہے پڑھا لکھا نہیں برابر, اور ایک انجینئر ہے, دونوں اپنا کام کریں لیکن صلاحیتیں مختلف ہیں, ایک انجینئر ہے عالم ہے اور ایک جاہل ہے لیبر ہے, مزدور ہے وہ. دیکھیں صلاحیتیں مختلف ہیں برابر, اور دونوں کے فرائض بھی مختلف ہیں. ایک نقشہ بناتا ہے پلان کیسے ہونا چاہیے, ایسا کرنا ہے اس کو, پل ایسے بنانا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے صلاحیتیں مختلف ہیں اور فرائض مختلف ہیں. وہ نقشہ بنا رہا ہے, یہ خالی کام کر رہا ہے. تو صلاحیتیں مختلف, فرائض مختلف. اب ظاہر ہے کہ فرائض اگر مختلف ہیں تو آمدنی بھی مختلف ہونی چاہیے. لیبر کو کم دینا چاہیے اور انجینئر کو زیادہ دینا چاہیے, ورنہ کوئی بھی انجینئر نہیں بنے گا, کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بنے گا. ارے بولے گا سب کی تنخواہ ایک ہے, سب کو اتنا ہی مل رہا ہے, کون جائے گا رات رات بھر جاگ کر کے ڈاکٹر بننے کے لیے, اور کون جائے گا رات رات بھر جاگ کر کے انجینئر بننے کے لیے؟ مگر پچی کا ہے وہ, جب سب کو ایک ہی جیسا مل رہا ہے تو جاہل بنے رہو. اس طریقے سے دنیا کی ترقی رک جائے گی. صلاحیتیں مختلف تو فرائض مختلف, فرائض مختلف تو آمدنی کے اندر بھی تفاوت ضروری ہے. اگر تفاوت نہ ہو, سب کی آمدنی یکساں کر دی جائے صلاحیتوں کے اختلاف اور فرائض کے اختلاف کے باوجود, تو یہ تو خلاف عدل ہے, خلاف انصاف ہے. لہذا مارکسزم کا رد کیا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. صلاحیتیں مختلف ہیں تو فرائض مختلف, فرائض مختلف ہیں تو آمدنی بھی مختلف ہونی چاہیے. اہم یقسمون رحمت, کیا بات کرتا ہے قرآن, کیا بات کرتا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. گفتگو کا انداز دیکھ رہے کیسا بولتا ہے, بولتا کیسا ہے, ٹاپ لیول سے بولتا ہے, ٹاپ لیول سے, ٹاپ بات ٹاپ لیول سے. اس کے بعد سورہ دخان شروع ہو رہی, دخان مینس دھواں. ادھر حقیقت اس گیسیس ماس کا نام ہے جس سے کائنات بنی ہے. دھواں کس کو بولتے ہیں؟ وہ تو گیس, گیس ہوتی ہے, گیس ہی ہے وہ. تو اس سورہ کا نام دخان تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں یا تو بایولوجیکل ہیں یا زوولوجیکل ہیں یا پھر اس طریقے سے فزکس کا, فزکس کے نام پر ہے, کیمسٹری کے نام پر ہے, زوولوجی کے نام پر ہے, اسی طریقے سے بوٹنی کے نام پر ہے, بوٹنی کے نام پر ہے, یا علم نجوم کے, نجوم کے نام پر ہے جس کا تعلق فزکس سے ہے. نجوم, ارے بھائی ستاروں کی رفتار, سورج کی رفتار, سورج کی بلندی, ان تمام چیزوں کو کس سے ناپا جاتا ہے؟ فزکس اس کا موضوع ہے, فزکس میں اس کو موضوع بنایا جاتا ہے. اور تقریباً سورہ قمر چاند, سورہ شمس سورج, سورہ زحل اللہ اکبر, کئی فزکس کے نام پر سورتوں کا نام ہے, کئی زولوجی, کئی بوٹنی. کیسی کتاب ہے, کیسی کتاب ہے؟ یہ دخان ہے, دھواں ہے جسے کائنات بنی ہے. میں گیسیس ماس, گیس ہے. حامیم, انداز بیان دیکھو کتنا خطرناک ہے. حامیم, یہ حامیم کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. کیا مطلب؟ کوئی مطلب کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہے اور میم ہے نا, یہ حروف ہیں, انہی حروف سے ہمارا کلام بنتا ہے. ذرا ہمارے کلام کی طرح تم کلام بنا کر کے لاؤ, تم بھی تو یہ حروف استعمال کرتے ہو. لیٹرز تو سب وہی ہیں, الف بے تے سے جیم چے کے, یہی تو رہتا ہے. تم ہی بنا کر کے لے آؤ ایسا کلام. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے, یہی یہ پانچ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو اللہ نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بہت ساری خصوصیات ہیں اس کی. ایک خصوصیت خاص یہ ہے کہ اس رات کو تقسیم کر دی جاتی ہے حکیمانہ. کس آدمی کو پورے سال میں کس دن کتنی روزی ملنی ہے؟ بدھ کو کتنا ملنا ہے اس کو روزی, جمعرات کو کتنا ملنا ہے اس کو. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس دن وہ کتنی محنت کر ڈالے اتنا ہی اس کو ملنے والا ہے جتنا وہ لکھ دیا گیا. سال بھر کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے, اور اس سال میں کون سا آدمی کس دن مرے گا اور کہاں مرے گا پوری لسٹ دے دی جاتی ہے ملک الموت کو. کتنے لوگ ہمارے درمیان ہیں پتہ نہیں, میں رہوں آپ نہ رہیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اگلے رمضان کو نہ پا سکیں, جن کے لیے اسی رات کو موت کا پروانہ نکل چکا ہو جس کے نام پہ. کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ آدمی کے موت کا پروانہ, اس کے موت کا وارنٹ نکل چکا ہوتا ہے, اور آدمی دکانوں میں خرید و فروخت کر رہا ہوتا تھا, دکانوں میں بیٹھ کر کے لین دین کر رہا ہوتا ہے, اور حال یہ ہے کہ اس کے موت کا پروانہ نکل چکا ہے, ملک الموت اسے ڈھونڈ رہا ہے اور وقت کے انتظار میں ہے کہ کب وہ وقت آئے اور میں اس کی جان نکالوں. تو اس رات کو پوری لسٹ تھما دی جاتی ہے کس کو اگلے سال رمضان کو نہیں پانا ہے, مر جانا ہے, اور کس جگہ مر رہا ہے, نوجوان نہیں دیکھتا، بوڑھا نہیں دیکھتا، بچہ نہیں دیکھتا، کسی کو نہیں دیکھتا ہو، جس کے نام کا پروانہ نکل چکا ہے، اس کی لسٹ میں جن جن لوگوں کا نام ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں ہو، اسی وقت میں اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آ گئی تو نہ ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ آگے، فوراً جان نکال لیتا ہے، جان نکال لیتا ہے. لسٹ تھما دی گئی کس کو اگلا رمضان نہیں پانا ہے اور کس کو کس دن کتنی روزی ملنی ہے، وہ دے دی پوری تفصیل سال بھر کی دے دی جاتی ہے، کہاں کتنا پانی برسنا ہے، اللہ اکبر، وہ فرشتے کے ہاتھ میں دی جاتی پانی والے کے، ساری چیزوں کا انتظام کر دیا جاتا ہے سال بھر کا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور امر من عندنا، یہ ہماری طرف سے ہر حکم ہوتا ہے، یہ معاملہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. کتنے شاہانہ انداز میں بات کہی گئی، یعنی پوری کائنات کا کنٹرول ہمارے سامنے، کیا بات کرتے ہیں لوگ، کیا حقیقت ہے ان کی، پرے کاہ کے برابر ان کی حقیقت نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کاش قرآن حکیم کا مطالعہ کریں. وہ پھر فرمایا گیا فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، ارے فرعونی مر گئے، ظالم مر گئے، آسمان اور زمین ان کے مرنے پر نہیں روئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مرتے ہیں تو زمین اور آسمان ان کی موت پر روتے ہیں. آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، مر جانے کے بعد وہ زمین، وہ جگہ روتی ہے کہ یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے والا فلاں بندہ تھا، یہاں سجدہ کرتا تھا، وہ جگہ روتی ہے. اسی طریقے سے آدمی کا اچھا عمل جب چڑھتا ہے اور آسمان کے جس دروازے سے وہ عمل جاتا ہے، وہ آدمی جب مر جاتا ہے تو وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ دروازہ روتا ہے. فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، ان کے مرنے پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے کے اوپر آسمان اور زمین نہیں روتے. ارے وہ کہتے ہیں خسکم جہاں پاک مر گیا بہت اچھا ہوا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے یستریح منہ البلاد والاشجار، ارے ظالم کے مرنے پر، ظالم کے مرنے پر شہر، گلیاں، یہاں تک کہ درخت آرام پا جاتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے اور بدعمالوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے درخت پریشان ہوتے ہیں، درخت مسترب ہو جاتے ہیں، شہر کی گلیاں پریشان ہو جاتی ہیں. اور جب یہ مر جاتا ہے تو یستریح منہ البلاد، ایسے آدمی کے مرنے سے سکون مل جاتا ہے شہر کو، بلاد معنی شہر، اور والاشجار اور درختوں کو سکون مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی بدعمالیوں سے پریشان رہتا ہے، اس کے مرنے کے بعد کہتے ہیں خسکم جہاں پاک گیا، دنیا سے بہت اچھا ہوا. تو فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، یہ فرعونی مر گئے، بڑے ظالم تھے، بڑے بدعمال تھے، ان کے مرنے پر آسمان اور زمین نہیں روئے. یعنی کچھ لوگوں کے مرنے پر زمین اور آسمان روتے ہیں، تو ایسا بنو کہ تمہارے مرنے پر آسمان اور زمین روئیں. آگے سورہ جاسیہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، یہ جو ہوائیوں کو ہم پھیرتے ہیں، یہ ہوا جانتے ہیں، اس کو ہم پھیرتے رہتے ہیں، تصریف مینس پھیرنا، یہ در حقیقت نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو اس طرح بنایا ہے کہ جنگل سے چل کر کے صاف ہوا، غور سے سنیے، جنگل سے چل کر کے صاف ہوا شہر میں آخی تھی، اور شہر کی جو گندی ہوا ہے، مسموم اور زہریلی ہوا ہے، اس کو لے کر کے پھر جنگل میں اس کو صاف کرتی ہے، اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کو شہر کی طرف لوٹا دیتی ہے. اگر اس طریقے کی تصریف نہ ہو، ہواؤں کا پھیرنا نہ ہو، تو یہ پوری کی پوری فضا گندگیوں کی وجہ سے مسموم ہو جائے اور آدمی سانس لے تو اس زہریلے سانس کی وجہ سے، زہریلی ہوا کی وجہ سے آدمی مر جائے. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی باہر جنگلوں سے صاف ہوا کو شہر کے اندر لاتا ہے، یہ ہوائیں اس گندی اور مسموم فضا کو، ہوا کو جنگل میں لے جا کر کے صاف کر کے پھر واپس کرتی ہیں. اچھا، ہر دن، غور سے سننا آپ لوگ، ہر دن ہوا کا ایک الگ رخ ہوتا ہے. یہ کیسے ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دو وجہوں سے. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو کدو کی طرح نہیں بنایا ہے. اگر یہ زمین کدو کی طرح ہوتی تو نارتھ پول اور ساؤتھ پول قطبین سے چلنے والی ہوائیں، یہ خط استوا کے اوپر آ جاتی، وہیں سے لوٹ جاتی، ہوا کہیں جاتی ہی نہیں. ہاں ایسا ہے، اگر زمین کدو کی طرح ہوتی تو قطبین سے نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے چلنے والی ہوائیں خط استوا پر آ جاتی, وہیں سے لوٹ جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23.5 کے اوپر زمین کو جھکا دیا, سے 23.7 ڈگری کے اوپر جھکی ہوئی زمین, 23.5 ڈگری, 23.5 ڈگری یہ زمین منحنی ہے, اسے جھکی ہوئی ہے. یہ 23.5 ڈگری کے اوپر زمین کا جھکا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی منصوبہ ساز ہونے کی دلیل ہے. اگر اس طرح جھکی نہ ہوتی تو وہی ہوائیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے آ کر کے خط استوا پر رکتی, وہیں سے واپس لوٹ جاتی. اور دوسرے پہاڑوں کا جو رول ہے, ہر دن ہوا کا جو ایک رخ ہوتا ہے, یہ 23.5 ڈگری کے اوپر جھکاؤ کی وجہ سے, اور دوسرے پہاڑوں کی جو کشیدہ کاری ہے, ایک پہاڑ یہاں دوسرا پہاڑ ادھر, اس طریقے سے پوری زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو اس طرح بنا دیا ہے جیسے کسی کپڑے کے اوپر خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی ہو. اس کشیدہ کاری کو زمین کے اوپر, یہ کشیدہ کاری ہے, ان پہاڑوں کی وجہ سے ہر دن ہواؤں کا ایک مختلف رخ ہوتا ہے. گویا ہواؤں کے ہر جگہ پہنچنے میں پہاڑوں کا زبردست رول, اور اللہ تبارک و تعالی کی منصوبہ سازی کو 23.5 ڈگری کے اوپر اس کو جھکا رکھا ہے, پوری دنیا کے اندر ہوائیں صحیح مقدار میں صحیح انداز میں پہنچ جاتی ہیں. کیا عقل والوں کے لیے تو ہم نے وہ بیان کر دیا, وہ تصریف آیات لقوم یعقلون, عقل مند لوگوں کے لیے ہواؤں کا پھیرنا یہ نشانیاں ہیں اگر وہ غور کرے تو. دیکھ رہے ہیں ہواؤں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ اتنی گفتگو کر رہا ہے, اس کے بعد فرمایا اللہ کو کیا بات کر رہا ہے, دیکھو افرائیت من اتخذ الہو ہوا وازلہ اللہ علی علم وختم علی سمعی وقلبی وجعل علی بصری غشاوا. یہ دل ہے تو گوشت کا ایک معمولی ٹکڑا, لیکن یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے, یہ پورے بدن میں یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے, راجہ ہے, راجدھانی ہے. شیطان اسی دل کو فتح کر لیتا ہے, پوری سلطنت جسم کی فتح ہو جاتی ہے. راجدھانی کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے, پورا ملک فتح ہو جاتا ہے. ایسے ہی دل ایک راجدھانی ہے, شیطان اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے تو پورا جسم فتح کر لیتا ہے. پھر سوچ شیطانی, فکر شیطانی, ساری چیزیں, پھر اعمال شیطانی, چلے گا تو شیطان کی چال چلے گا, سوچے گا تو شیطان کی طرح سوچے گا, یعنی دل کے اوپر قبضہ ہو گیا. یہ بڑی زبردست چیز ہے, یہ راجدھانی ہے دل کی, اور انبیاء اکرام کا کام یہی سے شروع ہوتا ہے. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے, مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے, کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے, کہ جب تک دل زندہ ہے تب تک آدمی زندہ ہے, اور اگر دل مر جائے شیطان کا اس کے اوپر قبضہ ہو جائے تو آدمی چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ بھی نہیں. چلنے میں تو دکھتا ہے انسان ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے, کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے, کہ جب تک دل زندہ ہے تب تک آدمی زندہ ہے, دل مر گیا آدمی مر گیا. اور اس کی خصوصیت ڈاکٹروں نے ہی بتائی ہے, پہلے یہ مر جاتا ہے, پہلے یہ مرتا ہے, دل مرتا ہے. جو لوگ ای سی جی کرتے ہیں نا, الیکٹرو کارڈیوگرام, الیکٹرو ای سی جی, الیکٹرو کارڈیوگرام جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دل کے جو ٹسوز ہیں, یا قلب کے جو ٹسوز ہیں, وہ جسامت میں بڑے ہونے میں دیگر جسم کے جو ٹسوز ہیں بالکل الگ ہوتے ہیں. دل کے جو ٹسوز ہوتے ہیں جسامت میں دیگر ٹسو سے بالکل الگ ہوتے ہیں. یہ ایک دل کی خصوصیت. اور ایک چیز اور, کہ یہ دل اپنی بجلی خود تیار کرتا ہے, یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, دماغ کا یا جسم کے کسی حصے کا, یہ اپنی بجلی خود تیار کر لیتا ہے. دو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ دل سے دماغ کی طرف ایک تعلق کا ایک ربط ہے, اس کا ایک لائن گئی ہوئی ہے, ایک لائن گئی ہوئی ہے. لیکن اتفاق سے اگر یہ لائن کٹ ہو جائے تو دل کی بجلی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, دل اپنی بجلی خود پیدا کر لیتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ٹکڑا ہے بدن کے اندر, اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے اندر انسان کو مکلف کرنے کے لیے وہ لطیف روناری رکھا ہے جس کو ہم حقیقی قلب بولتے ہیں. اور جو پہلے تو یہ دل مر جاتا ہے, اس کے 3 منٹ بعد دماغ مرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل اور دماغ کا گہرا تعلق ہوتا ہے. دل مر گیا, اس کے 3 منٹ کے بعد, 3 منٹ کے بعد دماغ مرتا ہے. جو لوگ EEG کرتے ہیں, الیکٹرو انسیفلوگرافی, وہ کہتے ہیں کہ یہ دل جب مرتا ہے اس کے 3 منٹ کے بعد, ای جی کرنے والے بولتے ہیں کہ پھر انسان کا دماغ مرتا ہے. یہ بدن خود ایک معما ہے, ایک اینگما ہے, ایک ریڈل ہے, ایک پہیلی ہے. کتنی بھی تحقیق کرتے جاؤ, کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو جائے, تحقیق پر تحقیق ہو رہی ہے, لیکن انسان کا ایک ایک پارٹ معما ہے, ایک اینگما ہے, ایک ریڈل ہے, ایک پہیلی ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر, کیا چیز ہے. اور قرآن حکیم اسی پورے انسانی جذبات کی تصویر کشی کے لیے اور اس کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے آیا ہے. قرآن میں اور دل میں بڑی گہری مطابقت ہے. تو یہ دل کا معاملہ ہے. اس کے بعد چند مباحث بہت اچھے اچھے. یہ قیامت کے اوپر, قیامت کے آنے پر اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اعتراض یہ ہے, اللہ فرما رہا ہے ان کے پاس جو قیامت کے انکاری ہیں, منکر ہیں, ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے, ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ. اور عجیب بات تو یہ دلیل ریپیٹ ہوتی ہے. میں ایک نائی کے یہاں بال کٹوا رہا تھا, ایک لڑکا وہاں بیٹھا ہوا تھا, دلت بچہ تھا. تو میں نے اس نائی کے سامنے یہ کہا کہ بھائی یہ زندگی ایسے ہی ختم ہو جا رہی ہے, مرنے کے بعد کے لیے کچھ سوچا ہے؟ تو میرے مرنے کے بعد کیا ہے؟ میں نے کہا مرنے کے بعد ہی تو اصل زندگی اللہ کے بندے. وہ لڑکا جو بیٹھا ہوا تھا مارے غصے کے بول رہا ہے, اب تک کسی مرنے والے آدمی کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی دلیل یہاں پیش کی ہے جو کفار کی تھی. یعنی انداز بدلے ہوئے ہوں گے مگر بات وہی ہوگی. اللہ نے فرمایا ما کان حجتہم الا ان قالوا تو بی آبائنا ان کنتم صادقین, لے دے کر کے ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ گا تم سچے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی. ما کان حجتہم, ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے لے دے کر کے, کیا؟ ان قالوا تو بی آبائنا ان کنتم صادقین, ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ. اچھا, اللہ فرماتا ہے اس کے جواب میں یہ سوال اتنا لایانی ہے جس کو پر تفسیر کی ضرورت نہیں. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ امتحان گاہ میں طالب علم یہ کہے کہ یہ سوالات کے پیپر دے دیے ہیں, آپ جوابات کے بھی پیپر دے دو. ظاہر ہے کہ یہ اتنا برا جو تبصرہ ہے, یہ اتنی بری بات ہے اس طریقے کا مطالبہ جس پر قرآن حکیم نے تبصرہ کرنا صحیح نہیں سمجھا, کہ یہ اتنا نامعقول قسم کا سوال ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے طالب علم سوال کے پیپر کے بجائے جواب کا پیپر مانگ لے. یہ دنیا سوالات کی دنیا ہے, جوابات بعد میں دیے جاتے ہیں, امتحان ہال سے باہر. امتحان ہال میں صرف سوالات کے پیپر دیے جاتے ہیں. بے وقوفو ما کان حجتہم الا ان قالوا تو بی آبائنا, سوالات کے پیپر دے دو, بولے تو اگر مردوں کو زندہ کر دیا جائے تو کون ایمان نہیں لے آئے گا؟ اس لیے کہ ایمان بالغیر معتبر ہے. ما کان حجت, کیا جواب, سبحان اللہ, کیا بات ہے گفتگو کرنے کا. ما کان حجت الا ان قالوا تو بی آبائنا, لے دے کر کے تمہارے پاس یہی دلیل ہے احمقو کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے بتاؤ؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ سوالات کے پیپر مت دو, جوابات کے پیپر دے دو, ہم وہی سبمٹ کر دیتے ہیں. یہ اتنا نامعقول قسم کا مطالبہ ہے, سوال ہے کہ جس پر تفسرہ کرنا بیکار ہے. اس کے بعد ایک دلیل اور پیش کی جا رہی ہے, زندہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ فرما رہا ہے اس کا تحقیقی جواب دے رہا ہوں. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم, ہم نے کب کہا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً زندہ کرتے رہیں گے؟ نہیں, ہمارے لیے زندہ کرنے کا ایک وقت متعین ہے. ہم زندہ کر رہے ہیں, دیکھو قل اللہ یحییکم, ہم تمہیں پیدا کر رہے ہیں. ثم یمیتکم, پھر جب موت دیں گے سارے لوگ ایک ساتھ جب مر جائیں گے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم نے جمع کرنے کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے. یہ نہیں کہ اب زندہ کر دیا تب زندہ کر دیا تب زندہ کر دیا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج حمل ٹھہرا اور شوہر بیوی سے کہہ رہا بچہ آج ہی دے. احمقانہ مطالبہ ہے شوہر کا, یہ مطالبہ کس قدر احمقانہ ہے, کتنا نامعقول مطالبہ ہے کہ حمل ابھی ٹھہرا اور کہہ رہا بچہ ابھی دو. اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے بچہ پہلے جمع ہوتا ہے, پورے بدن سے جمع ہوتا ہے رحم میں جمع کر دیا جاتا ہے, اور رحم کے میں جمع ہونے کے بعد ایک وقت متعین کے اوپر وہ بچہ نکلتا ہے. پہلے جمع ہوتا ہے اس کے بعد ایک وقت متعین پر نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ہم جمع کریں گے, ثم یجمعکم, جمع کریں گے, اس کے بعد پھر قیامت میں تم لوگوں کو زندہ کریں گے. یہ ایک تحقیقی جواب ہے اور انتہائی شاندار جواب ہے جس جواب کا کوئی جواب نہیں. اس کے بعد ایک تیسری دلیل باس بادل موت کے اوپر دی جا رہی ہے جو بالکل عقلی ہے, عقلی دلیل. فرمایا گیا ام حسب الذین استرحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم مماتهم. کچھ لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں, استرحوا السیئات, وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. استرحوا السیئات, کمٹ سنس, وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو نیک کام کرتے ہیں. تو ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات, دونوں کو برابر کر دیں, دونوں کی زندگی اور موت برابر, سلام محیا و موت, بالکل یہ غیر عقلی بات ہے. اور ایسا ہے کہ جتنے نیک لوگ ہیں دنیا میں پریشان رہتے ہیں، جتنے ابرار ہیں دنیا میں ان کی نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملتا، جتنے فجار ہیں برائی کرنے کے بعد سماج میں دندناتے پھرتے ہیں ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، اولاً تو ان کا جرم، ان کے جرم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جرم کا پتہ چل جائے تو اوکلا کے جھوٹے بیانات اور اوکلا کے اوکلا کی جھوٹی دلیلیں اس کو بری کر لیتی ہے عدالت سے، یعنی مجرم کا ایک تو جرم معلوم نہیں ہوتا، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو اوکلا کی جھوٹی دلیلیں اسے عدالت سے بری کروا لیتی ہیں۔ تمام دلائل اور بیانات کو سامنے رکھ کر کے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مجرم کے اوپر لگائے گئے سارے الزامات بے بنیاد ہیں، لہذا ملزم کو عدالت باعزت بری کرتی ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتا ہے جج۔ قیامت کے دن فرمایا گیا کہ فیصلہ ظاہر کے اوپر نہیں ہوگا، فیصلہ باطن کے اوپر ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن بیٹے اور کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے سکتی، مال فائدہ نہیں دے، الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم کو اندروں سے فیصلہ ہوگا، دنیا کا جج ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان حشر کا جج مالک یوم الدین وہ دل کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، دل کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ تو جتنے ابرار ہیں ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ، اچھے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اچھے لوگ ہمیشہ پریشان، دنیا میں دیکھ لو اچھے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ان کی اچھائیوں کا پورا بدلہ نہیں ملتا، اور برائی کرنے والے برائی کرنے کے بعد پکڑے نہیں جاتے، سماج میں دندناتے پھرتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں دونوں کی برائیوں کا پورا بدلہ نہیں مل پاتا، لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں اچھے لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا پورا بدلہ دیا جائے اور برے لوگوں کو ان کے جرموں کی قرار واقعی سزا دی جائے، لہذا عقل یہ بولتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے، یہ عقلی دلیل ہے۔ سبحان و قربان جائیے گفتگو کے اوپر، ہم کیا بات ہے، ٹاپ لیول کی بات، ٹاپ لیول سے ٹاپ بٹ ٹاپ لیول سے، ہم حسب الذین استرحوا السیئات یا نجرهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، سلام حیا امت سلام حیا کم، کیسا فیصلہ ہے، بالکل بودا فیصلہ ہے، بالکل بیکار فیصلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کتنا برا فیصلہ ہے، کہہ رہا ہے سلام حیا کم، اگر ایسا فیصلہ کر دیا جائے کہ ظالم اور عادل دونوں برابر ہیں، اچھا کام کرنے والے برا کام کرنے والے دونوں برابر ہیں، سلام حیا کم، کتنا غلط فیصلہ ہے، عدالت کا حکم مانے فیصلہ، حاکم مانے فیصلہ کرنے والا، اللہ فرماتا سلام حیا کم، یہ فیصلہ کس قدر نامعقول ہے، کس قدر بے بنیاد اور غلط ہے۔ کتنے دلائل دیے گئے، باس بادل موت کے حکم مرنے کے بعد زندگی ہے، عقلی دلیل دی گئی اور اس کے بعد ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، اب ایک تاریخی دلیل دی جا رہی، تاریخی دلیل پیش، ہسٹوریکل پروف، کیا اہم خیرون قوم تبا، بتاؤ یمن روم کے بادشاہوں کو، روم کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا، قیصر، ایران کے بادشاہوں کا لقب کیا ہوتا تھا، کسرا، مصر کے بادشاہوں کا لقب کیا ہوتا تھا، فرعون، اسی طریقے سے حبت کے بادشاہوں کا، حبس کے، حبش کے بادشاہوں کا لقب کیا ہوتا تھا، نجاشی، اسی طریقے سے یہ جگہ جگہ کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے القاب ہوا کرتے تھے، یمن کے بادشاہوں کے القاب تبا ہوا کرتے تھے، جن کی جمع آتی تھی تبابع، اہم خیرون ام قوم تبا، یہ یمن کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر، ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون، اور حبش کے بادشاہوں کا لقب نجاشی، اور یمن کے بادشاہوں کا لقب تبا ہوا کرتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کتنی شاندار تہذیب تھی ان کی، کتنی عظیم سلطنتیں تھیں ان کی، اب بتاؤ وہ اچھے کہ تم اچھے، اہم خیرون قوم تبا، تم اچھے کہ وہ اچھے، ارے پیسوں میں بھی تم سے اچھے اور عظمت میں تم سے اچھے، شوکت میں تم سے اچھے، رہن سہن میں تم سے اچھے، تہذیب میں تم سے اچھے، تمدن میں تم سے اچھے، ہر چیز میں تم سے اچھے تھے وہ، لیکن اہلک نہ ہوں انہم کانوا ظالمین، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے تم سے اچھے تھے وہ، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیوں، ظلم کی وجہ سے۔ جب دنیا میں قانون مجازات جاری ہے تو ایک قانون کیوں نہیں مانتے ہو کہ ایک آخری قانون ہو جزا اور سزا کا، دنیا میں یہ ہسٹوریکل پروف ہے، ایک تاریخی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ کے قانون نے ان کو وہیں سزا دی، لہذا یہ سزا تو عارضی سزا تھی، یہ قانون مجازات جو دنیا میں جاری ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے جہاں پورا پورا قانون ہو اور ہر مجرم کو اس کے جرم کی پوری پوری سزا دی جائے. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے ایک کتاب تو ہوگی جو سنائی جائے گی اور ایک کتاب بولنے والی ہوگی, یعنی پوری ویڈیو کیسٹ چلا دی جائے گی, پوری فلم چلا دی جائے گی. ہاں کا کتاب ينطق عليكم بالحق, یہ ہماری کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی. نطق معنی بولنا, ٹو اسپیک. ہاں کا کتاب ينطق عليكم بالحق, ویڈیو چلا دیا جائے گا. آدمی جب انکار کرے گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا, اللہ فرمائے گا وہ کتاب چلاؤ جو بولتی ہے. ھذا کتابنا ينطق عليكم بالحق, وہ کتاب چلاؤ جو بولتی ہے. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون, ہم لکھوا رہے ہیں, سب ریکارڈ کرا رہے جو تم کر رہے ہو. لہذا وہ ویڈیو چلا دی جائے گی, وہ کرتا ہوا دکھائی دے گا. بول تو ہی ہے نا, سی سی کیمرے نے بتا دیا کہ تو ہی لے کر بھاگا تھا جو ہے سونے کی اس دکان سے فلاں چیز. وہ دیکھو چوری کر رہا ہے, کیمرہ دیکھ رہا ہے. لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں مگر کیمرے کی آنکھ برابر دیکھ رہی ہے اس کو, کیمرے کی آنکھوں کی زد میں ہے وہ. اللہ فرما رہا ہے تم بھول گئے ہوگے لیکن ہمارے کیمرے نے یاد رکھا ہے. ھذا کتابنا ينطق عليكم بالحق, یہ ہماری کتاب ہے جو بول کر بتائے گی. لہذا وہ ویڈیو چالو کیا جائے, دکھا دو اس کو وہ کام اس نے فلاں اسپاٹ پر کیا تھا کہ نہیں. اللہ, یہ 25ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.